Book 2 86 86 أسئلة الماضي 2 Kysymyksiä menneisyysmuoto 2 أية ربطة عنق قد لبست؟ Mitä solmiota sinä olet pitänyt ylläsi? أية سيارة قد اشتريت؟ Minkä auton sinä olet ostanut? أية جريدة قد اشتركت بها؟ Minkä lehden sinä olet tilannut? من رأيت؟ Kenet te olette nähneet? من قابلت؟ Kenet te olette tavanneet? من الذي تعرفت عليه؟ Kenet te olette tunnistaneet? متى نهضت من النوم؟ Milloin te olette nousseet ylös? متى بدأت؟ Milloin te olette aloittaneet? متى انتهيت؟ Milloin te olette lopettaneet? لماذا استيقظت؟ Miksi te olette heränneet? لماذا أصبحت مدرساً؟ Miksi te olette ryhtyneet opettajaksi? لماذا أخذت سيارة أجرة؟ Miksi te otitte taksin? من أين أتيت؟ Mistä te olette tulleet? إلى أين ذهبت؟ Minne te olette menneet? أين كنت؟ Missä te olette olleet? من ساعدت؟ Ketä sinä olet auttanut? إلى من كتبت؟ Kenelle sinä olet kirjoittanut? من جاوبت؟ Kenelle sinä olet vastannut?